bersama kenal ngomongi baturan tapi niati hati kudu dadi sawiji nemisi tek puja nemisi tek manja gadis manis sing desa gawe kapon ning mata kelakon hati seneng rasa ketunggon tapi sayang sayang durung ana buktine nemi sing tek puja nemi sing tek manja baturan tapi niate hati kudu dadi siji nemi sing tek puja nemi sing tek manja Nemi sing tek manja.